падкасты Радыё Свабода. Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соусі, і сёння мая суразмоўца была палідзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Добры дзень, Вольга. Добры дзень, Ганна. Вольга была ў зняволенні 791 дзень. За гэты час яе двойчы судзілі па палітычна матываваных крымінальных справах. Яна прайшла праз 10 этапаў, адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў. Вольга, я вельмі вам удзячная за тое, што вы пагадзіліся расказаць пра тое, што перажылі. Цяпер вялікая колькасць вязняў асцерагаецца гаварыць пра тое, што было за кратамі. Вот я хацела вас адразу запытацца, ці гэта толькі нежаданне варушыць незагоеную рану, альбо пэўна нейкія ўмовы, якія ставяць сілавікі. Што вам казалі турэмнікі, калі вы выйшлі на свабоду? Тут некалькі прычынаў, чаму былыя палітвязні не хочуць асабліва апублічваць пэўныя рэчы і выказвацца ў публічнай прасторы. І гэта і даволі цяжкі маральна-псіхалагічны стан, а таксама асноўная прычына ўсё ж такі у прынамсі ў маім было так выпадку, гэта ціск з боку сілавікоў. Яшчэ напярэдадні вызвалення мяне папярэджвалі супрацоўнікі калоніі не адзін раз, што крый Божа я наважуся даць якія-небудзь публічныя каментары ці інтэрв'ю. І калі літаральна там заставалася некалькі дзён да вызвалення, са мной размаўляў начальнік калоніі, ён мяне запрасіў да сябе і сказаў, што не дай Божа дадумайся які-небудзь стрым весці ад брамы калоніі. Я гэта ўсё вельмі хутка спыню. Прыедзе некалькі бусаў за мапам і адразу паедзеш у ІВС. І усе тыя, хто прыйдуць сябе сустракаць і хто плянуе нейкія мяцяжы арганізоўваць каля сценаў калоніі. Пасля вызвалення таксама яшчэ не прайшло сутак, і да мяне прыехалі супрацоўнікі Губазіку. І гэта было два чалавекі, якія таксама адкрытым тэкстам сказалі мне, што калі я наважуся нейкім чынам засвяціцца ў экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсах, то гэта будзе новая крымінальная справа. Таму у першую чаргу, канешне, маўчанне былых палітвязняў звязана з пытаннем бяспекі. Палідзняволеная Вольга Класкоўская знаходзілася за кратамі з 14 кастрычніка 2020 году па 14 снежня 2022. Першы раз яе засудзілі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах, а 20 студзеня 2022 году яшчэ раз за каментар на адрас берасцейскага міліцыянта. Я так разумею, што калі вы выйшлі на свабоду, а вы цалкам свае тэрміны адседзілі, вы не думалі спачатку пакідаць Беларусь, але былі вымушаны гэта зрабіць, так? Як гэта адбылося? Так, так, я, хаця, канешне, калі мы яшчэ знаходзіліся за кратамі, з палітвязнямі, мы не аднойчы і шчыра абмяркоўвалі тэму бяспекі і магчымы алгарытм паводзінаў, як мы сябе будзем паводзіць, калі вызвалімся. І, канешне, яшчэ знаходзячыся за кратамі, мы узнімалі пытанне паміж сабой датычна таго, ці дадуць нам магчымасць жыць спакойна ў Беларусі, ці трэба будзе з'язджаць, і як гэта зрабіць лепей, ці, можа быць, адразу трэба з'язджаць, нават асабліва не затрымліваючыся на радзіме. І адназначных адказаў, канешне, не было, таму што гэта цяжка вырашыцца на, скажам так, такія ўцёкі. І калі я вызвалілася, то я да апошняй магчымасці трымалася за нейкія мажлівасці, за нейкія ілюзіі, каб застацца ў Беларусі. Тут ужо і пэўны прынцып уключаецца, што чаму я мушу ўвогуле уцякаць, чаму я мушу толькі таму, што мяне лічаць ворагам народу і камусьці няўтульна, каб я тут знаходзілася, я мушу ўсё пакінуць і збягаць. Плюс Вельмі шмат, канешне, звязана з радзімай, і гэта вельмі драматычныя, цяжкія моманты, калі ты разумееш, што трэба збягаць, як у маім выпадку гэта была экстранная тэрміновая эвакуацыя. Збіраеш вось гэтыя рэчы. Вольга, я так разумею, вы цяпер у бяспецы, калі вы можаце назавіце краіну, дзе вы знаходзіцеся, калі не хочаце, не называеце, і вы даеце інтэрв'ю экстрэмісцкаму СМІ, пра што якраз папярэджвалі губазікаўцы. Так, дарэчы, прывітанне перадаю ўсім людзям у пагонах. Вось, таксама хачу сказаць, што гэтае іх запалохванне, яны паказваюць толькі іх слабасць. І у нас няма экстрэмісцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Ёсць дзяржаўныя толькі прапагандысцкія медыі, а незалежныя журналісты папросту сумленна робяць сваю працу. І нічога агульнага гэта з экстрэмізмам не мае. Я знаходжуся, так, гэта не сакрэт, я на дадзены момант знаходжуся ў Швейцарыі, я ў бяспецы. Давайте вернемся ў 20-й год. У нас не так шмат эфірнага часу. Я хачу шмат пра што вас распытацца. Паспрабуйце максімальна каротка пра гэта распавесці. У той час я вот бачыла толькі ваш фотаздымак, вот на якім было бачна, што якія вы знясілены, як вас затрымалі, што адбывалася. Гэта была акцыя спантанная, адбывалася ў Менскай серабранцы, і звязаная была з перакрыццём руху, але, дарэчы, мы выйшлі на праезную частку, людзі, якія спантанна сабраліся, мы абмеркавалі гэта ў чаце, мы нават, дарэчы, не парушалі правілы дарожнага руху, таму што знаходзіліся на праезнай частцы ў часе зялёнага святла. І я разумею, што ў чымсьці гэта такая і трошкі наіўная акцыя, і яна шмат чаго не магла змяніць у гэты перыяд супрацьстаяння з уладай. Але тады ў 20-м было жаданне выходзіць хоць кудысьці. І было вялікае жаданне самаахвярнасці. Затрымалі мяне пасля сканчэння акцыі у дворыку. Мяне укінулі у бус, мікрааўтобус з узброенымі людзьмі, іх было вельмі шмат. Мяне збілі, я атрымала траўму галавы, і пасля з РУСу мяне, значыцца, супрацоўнікі РУСу Ленінскага району Менску выклікалі хуткую дапамогу, таму што мне ўжо даволі кепска было, і мяне шпіталізавалі ў 5-й шпіталь у аддзяленні неўрахірургіі. Пасля, значыцца, мне нават не далі магчымасці сілавікі атрымаць неабходнае лячэнне. Літаральна праз суткі мяне са шпіталю папросту скралі невядомыя асобы ў балаклавах. Прычым яны ўвогуле не пераймаліся, у мяне не зважалі ўвагі на тое, што і дзяжурныя лекары былі супраць гэтага, і на мой стан, і тое, што ў мяне катэтэр у вені знаходзіўся. Яны сказалі, што калі ты зараз не пойдзеш, мы цябе проста папросту адсюль вынесем. Пасля я апынулася на Акрэсціна, і там таксама медычная дапамога, канешне, не аказвалася. Перад гэтым у РУСе Ленінскага району Менску, калі я знаходзілася ў кабінеце аператыўніка, прыйшлі два чалавекі, дзве асобы з відэакамерай, і патрабавалі ад мяне, скажам так, я не вельмі гэты выраз люблю ўжываць, але ён ужо проста такі звыклы для, на жаль, для нашых вушэй, пакаяльнае відэа. І калі я адмовілася ўвогуле размаўляць, гэта іх вельмі раззлавала, і аператыўніка таксама, які ў той час у кабінеце знаходзіўся, і ён сказаў, што маўчыш, ну нічога, калі пачнеш мачыцца пад сябе, тады ты загаворыш. Пасля былі моманты, калі гэты аператыўнік пагражаў мне расстрэлам і нават імітаваў гэты расстрэл. Пасля конечно, я почувалася не вельмі добра, таму што праз траўму галавы і таму, што мне не далі магчымасці атрымаць неабходную медычную дапамогу, але духам я не падала. Я, Вольга, вот калі на пачатку вас прадставляла, я сказала пра гэты 10 этапаў, так, то гэта такая страшная лічба, што азначае адзін этап, 10 этапаў для жанчыны. Увогуле усе моманты, калі ты знаходзіся за кратамі, без перабольшвання магу сказаць, што яны ўсе страшныя. Датычна этапаў гэта, паводле майго досведу, вельмі шмат, нават не вельмі шмат, а, скажам так, амаль што ўсё залежыць ад канваіраў, які трапіцца табе канвой. І сама працэдура, вядома, калі гэта можна назваць працэдурай, яна цяжкая, яна прыніжальная, ты знясілены, ты лай сабак, узброеныя людзі, ты з гэтымі торбамі, на цябе крычаць. Вядома, што гэта няпроста. Але былі такія моманты, калі, дзякуй Богу, трапляліся больш-менш, скажам так, нармальныя канваіры, у якіх яшчэ не ўсе пачуцці былі дэфармаваныя і праяўлялі чалавечнасць. Таму гэтыя этапы... Ён, от я просто так сачыла па розных палітвязнях, то бывае да тыдня доўжыцца пераезд з адной турмы ў іншую, так? Гэта па-рознаму. Бывае так, што гэта таксама адмысловыя гульні, каб паздзекавацца з чалавека да кропкі, у якую ты мусіш трапіць. Цябе адмыслова могуць правесці, хаця ніякіх праблемаў няма адразу цябе завесці ў тое ці іншае сізад ці турму. Але цябе адмыслова могуць вазіць праз, скажам так, з прыпынкамі, так бы мовіць, застаўляць пакідаць цябе ў іншых СІЗА, проста каб папсаваць табе нервы. І яшчэ гэтая страшная лічба 5 месяцаў у ШИЗА, штрафным ізалятары, камеры турэмнага тыпу. Гэта складана апісаць, але ну, паспрабуйце самае галоўнае, самае страшнае, што ў гэтым ёсць. З таго, што вы перажылі. Я думаю, што самае страшнае было, апроч, вядома, пякільных умоваў і здзекаў і страшэннага холаду. Дарэчы, гэтае пачуццё, тое, што ты не можаш сагрэцца, яно да гэтых часоў у мяне, нават калі вельмі цёплае надвор'е і вельмі цёпла ў памяшканні, у мяне заўсёды ўражанне, што мне халодна. Я думаю, што самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё у часе знаходжання ў гэтых камерах. І гэта было вельмі балюча. І ўсё жыццё пранеслася перад вачымі. Перад вачыма вельмі шмат болю, крыўды за сябе, за краіну, за сям'ю. Але пасля таго, як я ўжо перажыла і змірылася з гэтымі думкамі, ні ў чымсьці стала лягчэй. Але сама пастаноўка гэтага пытання для сябе і асэнсаванне, што так можа стацца, гэта бадай што было самым цяжкім. Памятаеце, на якім месяцы зняволення было гэтае адчуванне, што вы змірыліся, што можаце страціць жыццё ў гэтай турме? Гэта было, я думаю, што 6-7 месяцаў пасля таго, як мяне арыштавалі, і менавіта гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. І я калісьці атрымала адразу 30 сутак запар, і у мяне абвастрыліся хваробы, пакутвала на вельмі моцны крывацёк, медычная дапамога амаль што не аказвалася, і таму вось гэтыя думкі прыйшлі. І гэта была рэалістычная перспектыва. Ну, то гэта момант, калі мы з вамі размаўляем, палізняволены Ігар Лосік другі раз па 30 сутак знаходзіцца ў ШИЗА, і вельмі давно няма звестак пра Міколу Статкевіча, які таксама выглядае, што знаходзіцца ў штрафным ізалятары. Вы вельмі добра ўяўляеце, што яны цяпер адчуваюць, што б вы ім так сказалі, калі б яны маглі вас пачуць. І іншым палізняволеным, якія цяпер знаходзяцца ці ў штрафным ізалятары, ці проста ў зняволенні. Я усім палітвязням жадаю моцы, вытрымкі, і увесь час я гэта падкрэслівала таксама у размовах з нашымі жанчынамі ў гомельскай калоніі. Ніколі не падайце духам. Здаецца, гэта нейкія агульныя парады, нават, можа, трошкі пафасныя нейкія словы, але гэта шчырыя словы, і вельмі важна не страціць гэты дух. І таксама памятаць пра тое, што вас вельмі любяць, вельмі шмат людзей, вашы родныя, вашы блізкія, сябры, паплечнікі, аднадумцы, любы нармальны чалавек, які падзяляе нармальныя чалавечыя каштоўнасці, гэтаму чалавеку зараз баліць. Таму ні ў якім разе не падаць духам, трымацца, памятаць пра падтрымку і не губляць надзеі і веры, што абавязкова гэта ўсё скончыцца, і добрыя часы і часы нашай перамогі, яны абавязкова надыдуць. Калі мы даведваемся рэдкія навіны пра Марыю Калеснікаву, то там заўсёды паведамляецца, што яна усміхаецца, што яна трымаецца, што яна захоўвае аптымізм. Я думаю, што вы добра разумееце, што хаваецца за гэтай усмешкай. Разумееце? Канешне. Я хацела падзначыць, што Марыя, яна сталася такім сімвалам, як і іншыя палітвязні, нязломнасці, і амаль што кожны дзень я бачыла яе, таму што мы працавалі ў адну змену на фабрыцы, і вось гэтая яе гордая, годная постаць, годная, шчырая усмешка, нават паходка лідара, вельмі моцнага чалавека. Мы гэта ўсё бачылі, нават калі Марыі забаранялі камунікаваць з іншымі палітвязнямі, але нам нават такога кшталту камунікацыі было дастаткова, каб гэта таксама яе паводзіны і тое яе вытрымка таксама надавалі нам шмат сілаў. І вядома, што Марыя гэта вельмі моцны чалавек, але вядома, што ёй вельмі цяжка, тым больш, што увага да яе з боку людзей у пагонах вельмі пільная і спецыфічная, і яна пад вялікім прэсінгам знаходзіцца, але яна вельмі трымаецца. Разам з тым, у гэтых вачах, напоўненых цеплынёй, і які ўвесь час усміхаюцца, кожны з нас, палітвязняў, заўсёды можа ўбачыць вялізны боль. Вашы сведчанні вельмі каштоўныя, бо вы сустракаліся з многімі палітзняволенымі жанчынамі, калі былі за кратамі. Маглі б вы яшчэ расказаць пра тое, каго бачылі, з кім маглі перагаварыць, пра каго расказаць? Так, за час знаходжання за кратамі я сустрэла вельмі шмат палітвязняў, плюс вось гэтыя 10 этапаў, гэта сустрэчы і ў цягніках, і аўтазаках, і ў СІЗА, і прычым я сустракала не толькі жанчын, але і мужчын. І заўсёды мы беспамылкова вылічвалі адзін аднаго палітвязні, і заўсёды ў нас, нават калі гэта там 10-15 хвілін у тазаку, але адбываўся кантакт, абмен думкамі. А як вы вылічвалі, па чым? Вы ведаеце, палітвязня можна вылічыць па яго абліччы, па яго вачах. І ён вачыма, палітвязень, таксама шукае сваіх. Вось гэты позірк палітвязня, яго таксама ні з чым не пераблытаеш. Плюс у часе майго, менавіта ж маіх этапаванняў, у мяне заўсёды была вельмі часта маска белая з чырвоным арнаментам. нанесеным фламастерам. Гэта дзяўчына палецняволеная зрабіла мне на валадарцы. Таму адразу з першых секундаў, калі я перасякалася з іншымі палітвязнямі, яны разумелі, што я таксама іх аднадумца і паплечнік. Я сустракала вельмі шмат людзей, і я, няхай гэта не прагучыць пафасна, але я вельмі ўдзячная лёсу за тое, што так склалася. Я ні пра што не шкадую. Я сустрэла выдатных людзей. Маглі б імёны назваць? Канешне, канешне. Іх вельмі шмат. І я вельмі баюся кагосьці не ўзгадаць. Загадзе за гэта прашу прабачэння. Гэта і Віка Кульша, і Каця Бахвалава, Паліна Шарэнда. Гэта Іра Шчасная, гэта Марыя Несцерава, Даша Чульцова, Воля Яўцэвіч, Ганна Баран, Вольга Клімкова. Дарэчы, я нейкі час знаходзілася з Палінай Шарэнда ў адным атрадзе, і зараз вось гэтыя навіны, якія мы ўсе ведаем пра неверагодны ціск на Паліну і на Вікторыю Кульшу. Гэта вельмі балюча даведвацца пра гэтыя навіны. Я выдатна ўсведамляю, праз якое пекла гэтыя і іншыя нашыя палітвязні праходзяць. І мяне заўсёды, калі я чую навіны пра Паліну, я ўзгадваю момант, калі мне прыйшла пасылка ад сям'і, а Паліну альбо пазбавілі пасылкі, штосьці нейкая была такая сітуацыя. І вядома, што першае жаданне, прагненне гэта падзяліцца са сваім сябрам нейкімі прысмакамі. І, на жаль, такой магчымасці амаль што не было, таму што такія рэчы ў гомельскай калоніі караліся. І я памятаю, як я вынесла Паліне на вуліцу кавалкі хлеба, такога смачнага, і сыр. Зрабіла такія бутерброды, і мы схаваліся з ёй паміж нашым баракам і сушылкай. І там жа адразу Паліна і з'ела гэтыя бутерброды, таму што калі б хтосьці гэта заўважыў, то таксама былі б праблемы. На нас бы склалі рапарты. І вось гэты момант, і пасля мы смяяліся, але да гэтых часоў у мяне стаіць перад вачыма, як яна заглынае вось гэтыя кавалкі бутербродаў. Разам з тым мы смяемся, і ведаем, што мы адзін у аднаго ёсць. Вольга, вы журналістка, вы чалавек, які працуе са словам, і ніводнае інтэрв'ю любога памера не ўмесціць цяпер вот гэтыя вашы больш за 2 гады зняволення. Я ведаю, што вы вялі дзённік, спрабавалі весці дзённік за кратамі, але яго немагчыма было вынесці. Ці вы нейкім чынам думалі пра тое, каб усё перажытае перанесці на паперу, каб гэта стала кнігай, каб гэта стала дакументам, сведчаннем? Канешне. І я на дадзены момант я ўжо працую над сваімі дзённікамі, і першая частка дзённікаў, я планую, што будзе ўжо надрукаваная неўзабаве, літаральна праз некалькі дзён. А дзе гэта можа быць, ну, калі гэта яшчэ не рана гаварыць? Гэта будзе надрукаванае ў выданні «Новы час». Вы былі ў розных СІЗА, у розных турмах, у розных калоніях. Можаце іх апісаць гэтак жа, як і людзей, якія за кратамі. Якое месца найгоршае з вашага досведу? І якое, ну, напрыклад, найменш горшае? Я адразу магу адказаць, што гэта гомельская калонія, гэта найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня. Гэта установа сталінскага тыпу, і знаходзіцца там і выжываць, і трымацца вельмі цяжка. Адназначны мой адказ, што найгоршае месца і самыя страшныя, драматычныя, пякільныя ўспаміны, звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Што датычыцца, скажам так, больш, калі гэта можна назваць, больш лайтовых месцаў, то гэта Валадарка і Берасцейская СІЗА. На Валадарцы, скажем так, норавы трошачкі іншай стаўлення адміністрацыі да палітвязняў. І у гэтых месцах, якія я пералічыла, вось гэтыя два СІЗА, там, хоць ты знаходзішся за кратамі, але ты больш-менш пачуваешся больш вольным, чым калі ў параўнанні з гомельскай калоніяй. Ольга, я дасылала вам ліст за краты, вы яго не атрымалі, я пасля нашай размовы, напэўна, яго захавала недзе, вам яго магу пераслаць. А як шмат лістоў увогуле атрымалі? І ці ведаеце, як шмат не атрымалі, як шмат вам людзі пісалі? І што азначаюць лісты для палітвязняў? Хоць гэта такое пытанне, як бы відавочна, але тым не менш, это вельмі важна. І што яны азначаюць для адміністрацыі турмы? Ганна, найперш хацела падзякаваць і вам, і ўсім беларусам, і не толькі таму, што мы лісты і за мяжы атрымлівалі, за падтрымку, за ліставанне і за салідарнасць. Без перабольшвання магу сказаць, што гэтыя рэчы былі аднымі з асноўных, якія дапамагалі і дапамаглі выжыць шмат якім палітвязням. Цяжка перабольшыць каштоўнасць гэтай падтрымкі. І нават калі людзі ў пагонах ладзяць усялякія перашкоды, каб мы не атрымлівалі гэтыя лісты і пераконваюць нас у тым, што мы нікому не патрэбныя, усё роўна інфармацыя пра тое, што нам пішуць, што нас падтрымліваюць, што за нас перажываюць і за нас змагаюцца, яна да нас даходзіла так ці інакш. І без перабольшвання гэта надавала вельмі шмат сілаў, і гэта дапамагае выжываць у гэтых пякельных умовах. Таму значэнне вялізнае. Што датычыцца адміністрацыі, то высновы ўжо можна зрабіць, зыходзячы з іх паводзінаў, датычна блякавання карэспандэнцыі. Яны гэтай салідарнасці вельмі баяцца, яны хочуць пераканаць палітвязняў у тым, што яны нікому не патрэбныя, і нават адзін з аператыўнікаў гомельскай калоніі калісьці мне выказваў на самім пачатку, калі я прыехала ў калонію, агучыў такое меркаванне, што мы ведаем, што гэтыя лісты, за імі не стаяць рэальныя людзі, што гэта, маўляў, нейкая фабрыка троляў апазіцыйных, якія вось зладжваюць такую акцыю супраць рэжыму. Але з часам, магчыма, ён шчыра ў гэта верыў, я не ведаю, цяжка зразумець, што ў галовах гэтых людзей, але з часам усе гэтыя людзі, паводле маіх назіранняў, яны зразумелі, менавіта з-за гэтай хвалі і патоку карэспандэнцыі ў наш бок, якая ніколі не спынялася і працягваецца зараз, яны зразумелі, што яны не маюць рацыю, што за гэтым стаяць рэальныя людзі і што ў нас вялікая падтрымка. Вы расказалі, што на момант затрымання ў вас вы атрымалі траўму галавы ад сілавікоў. Гэта не першая праблема са здароўем, якую зведалі за гэты час. Што азначае захварэць за кратамі? Вы ведаеце, нават калі чалавек знаходзіцца на волі і ў нармальных умовах, і ў яго ёсць доступ да нармальных медычных паслугаў, лекаў, нармальныя побытавыя умовы, усё роўна чалавек адчувае нейкую сваю уразлівасць. Хварэць гэта заўсёды цяжка ва ўсіх сэнсах. А калі ты знаходзішся за кратамі, і больш за тое, калі ты трактуешся сілавікамі як вораг народу, і на цябе ёсць каманда ФАС, цябе не лічаць за чалавека, адпаведна, і магчымасць атрымаць медычную дапамогу таксама звужаецца, гэта удвая цяжэй. І часамі проста, вось, як я апісвала, калі ў ШИЗА да мяне прыйшлі такія думкі, што магчыма, я маё здароўе проста, што я не спраўлюся. Я ведаю, што іншыя палітвязні, яны са мной дзяліліся, яны таксама праходзілі праз гэты страшныя драматычныя развагі, ты цалкам пачуваю сябе бездапаможным і спадзяешся толькі на лёс, ну, хто з'яўляецца вернікам на Бога, што ты пераадолееш гэтыя захворванні і іншыя выпрабаванні. Вельмі цяжка атрымаць лекі, вялікія цяжкасці з бальнічнымі. Адна палецняволеная, мая сяброўка, распавядала мне, што калі яна звярнулася ў санчастку гомельскай калоніі, яна была вельмі хворая. Адзін з лекараў паказаў ёй паперку, цыдулку, дзе было напісанае яе прозвішча, і сказаў, што ёсць загад ад адміністрацыі калоніі людзям з такімі прозвішчамі бальнічныя не даваць. Тое ж самае і у падобная сітуацыя са мной адбылася ў жодзінскім следчым ізалятары. Калі я ўжо там таксама пакутвала на моцны крывацёк і звярнулася па дапамогу да фельчара, ён мне сказаў, што «Если ты умрёш, родзіна ад этого нічого не пацеряет». Я тады скажыце, а ці сустракаліся вам за час зняволення людзі, ну, якіх вы маглі б паважаць, людзі, які працуюць у пенітэнцыярнай сістэме, людзі, якім вы, магчыма, удзячныя, ці былі там такія людзі? Наконт павагі не. Я пра гэта вельмі шмат думала, і я сустракала розных людзей, і я магу паважаць некаторых з іх, альбо, як вы вось заўважылі, адчуваць пэўную падзяку за нейкія іх учынкі. Гэта датычыцца нейкіх канкрэтных сітуацыяў, калі тыя ж канваіры дапамагалі торбы несці цяжкія ў часе этапу, калі давалі кіпяток у часе тапавання, іншыя моманты, праявы вось гэтай чалавечнасці, за гэтае я ўдзячная. Але ў цэлым, калі казаць пра павагу, ці паважаю я кагосьці, хто працуе ў пенітэнцыярнай сістэме, я не магу гэтага сказаць, таму што у любым выпадку гэтыя людзі пры ўсёй павазе да нейкіх іх чалавечых праяўленняў, некаторых з іх, яны апранаюць гэтую форму штодня, яны апранаюць гэтыя пагоны, яны ускосна, нават калі яны ў думках не падтрымліваюць, але яны ўсё роўна з'яўляюцца саўдзельнікамі рэпрэсій у дачыненні да палітвязняў грамадзянскай супольнасці. У нас літаральна адна хвілінка засталася эфірнага часу, я вельмі кароткае апошняе пытанне. Што цяпер у вашым жыцці, чым займаецеся, чым плануеце заняцца? На дадзены момант я аднавілася ў журналістыцы, і я вельмі цешуся, таму што гэта надае жыццю дадатковы сэнс і вялікае адчуванне маральнага задавальнення, адчуванне таго, што ты патрэбны. Мне гэта падабаецца, у мне вельмі шмат планаў творчых. Апроч іншага, я вяду свой тэлеграм-канал. Вельмі важна казаць пра тое, што мы перажылі і перажываем. І, дарэчы, гэта таксама сама просьба ад палітвязняў была ў мой бок, каб я абавязкова агучыла гэтыя пакутлівыя, наш пакутлівы досвід, агучыла, апублічыла ўсе сведчанні таго, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі. Апроч іншага, я камунікуюся даволі шчыльна са швейцарскімі праваабаронцамі, з іншымі еўрапейскімі праваабаронцамі. Канешне, фокус гэта палітвязні, магчымыя шляхі іх падтрымкі, і увесь час я таксама ў кантакце з былымі палітвязнямі, з іх сваякамі, і для нас гэта агульная, скажам так, двухбаковая тэрапія, то бок жыццё насычанае, і я вельмі цешуся, і я нарэшце адчуваю смак жыцця. Ольга, у сваім тэлеграм-канале вы апублікавалі апытанне, дзе прапануеце розныя опцыі, як ставіцца да праблемы вызвалення палітвязняў. Якая ваша пазіцыя? Мая пазіцыя, што і за яе большасць, дарэчы, маіх чытачоў таксама прагаласавала, гэта тое, што трэба выцягваць тых, каго магчыма. Я лічу, што вельмі важна змагацца за кожны лёс, за кожнага канкрэтнага чалавека, і контраргумент у выглядзе санкцыяў я не лічу даволі, скажам так, моцным, таму што санкцыі гэта інструмент, гэта не сама мэта. Гэта інструмент, і хіба вызваленне палітвязняў не можа стацца дастаткова важнай высакароднай мэтай у гэтым пляне. Я за больш гнуткі падыход, і я не лічу, што мы такім чынам здраджваем сваім маральным прынцыпам ці стаім на каленях перад рэжымам, але вельмі важна выцягваць людзей і хаця б тых, каго атрымаецца выцягнуць. Дзякуй, Вольга, вялікі за тое, што вы знайшлі сілы, за тое, што вы падзяліліся гэтым досведам, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вялікі, Ганна. Гэта была былая палітзняволеная журналістка Вольга Класкоўская. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.